अनुवाद, यदि हम ऐसे आततायनों का वध करते हैं तो हम पर पाप छोड़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्णा, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतिथ्य छह प्रकार के होते हैं। एक, विष देने वाला। दो, घर में अग्नि लगाने वाला। तीन, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चार, धन लूटने वाला। पांच, दूसरे की भूमि हड़पने वाला। तथा छह, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। Can you like? देखने की शक्ति। Another light or mic? Mic. Light ज्यादा अच्छा नहीं है। छह प्रकार के आतिथ्य फल चुके हैं। ऐसे आतिथ्यों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतिथ्यों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आदताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतिथ्यों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति यह सामान्य आतिथ्यों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सज्जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। अर्जुन शुद्ध भक्त थे और है, भगवान का नित्य पार्षद है, तो इसलिए उनका साधु स्वभाव है। फिर भी अर्जुन क्षत्रिय थे, वैष्णव सभी प्रकार का भौतिक उपाधि के अतीत रहते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मेरा एक ही परिचय है कि मैं भगवान कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हूं। फिर भी अर्जुन अप्राकृत शुद्ध भक्त होने के भी लीला विलास करने में क्षत्रिय का कर्तव्य ग्रहण किया है। भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय नहीं है, भगवान क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन लीला विस्तार करने के लिए ही वो सामान्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि को आदर्श चरित्र दिखाने के लिए भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में क्षत्रिय थे और बचपन में किशोरावस्था तक नंद महाराज के पुत्र के रूप में वैश्य जिम्मेदारी दिखाए। तो कृष्ण क्षत्रिय है, अर्जुन क्षत्रिय है, और मतलब क्षत्रिय नहीं है लेकिन कम से कम अभिनय में क्षत्रिय है। अर्जुन का मूल स्वभाव मूल धर्म था कृष्ण सेवा, लेकिन अभी भगवान कृष्ण क्षत्रिय धर्म पालन करते हैं और अर्जुन भी। तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, जब आवश्यकता होते हैं तो युद्ध करना पड़ते हैं क्षत्रियों के लिए। आज का युद्ध कैसे चलते, तो एक वो धर्म के अनुसार नहीं है, अधर्म के अनुसार युद्ध चलते। तो क्षत्रिय का धर्म है धर्म रक्षा करने के लिए युद्ध करने। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म है, अधार्मिक राज देश धारण करने वाले को वध करना और धर्म के अनुसार राज्य करना। तो वो अर्जुन का कर्तव्य था। तो अर्जुन का साधु स्वभाव और साधु का अर्थ है शांत, किसी को बिना कारण से कष्ट देने वाले नहीं है। तो अर्जुन का हार्दिक साधु स्वभाव और इसी स्थिति में अर्जुन का कर्तव्य लड़ाई करना, तो दोनों विरुद्ध। अर्जुन की इच्छा थी लड़ाई नहीं करना और अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना, तो दोनों विरुद्ध था। तो ऐसे अर्जुन इनके हृदय की स्थिति भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि ये मेरा संशय है, ऐसे करना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता लड़ाई करना। तो इसमें अर्जुन का क्या दोष है? अर्जुन का क्या दोष? मैं ऐसा काम करना इच्छुक नहीं हूं। तो आज का प्रचार है कि जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करो, या कम से कम प्रयास करो उसको पूर्ण करने। इच्छा नहीं होने के भी तो लोगों को प्रलोभित करने का प्रयास होते, किसी की इच्छा नहीं होते है पेप्सी या कोका कोला पीना। तो अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होते हैं तो कोई पीने वाला नहीं होते, लेकिन क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है पेप्सी पी लो कोका कोला पी लो इसलिए हम ठीक है। मैं कोका कोला का मालिक दास अनुदास अनुदास हूं पीते हैं। तो ऐसा आधुनिक प्रचार है कि जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करो, और अगर इच्छा नहीं हो हम तुमको प्रलोभन करते। तो खूब नहीं पीते हो क्यों पिलो? ठीक है तो मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीद लो। तो अभी तक गांव में जिसमें वो उसी इलाका में जिसमें कारण अच्छी तरह नहीं आते है, लोगों का टीवी नहीं होते, तो अभी तक लोग बहुत सरल होते, तो खेती का काम करते हैं और जो भी पैसा मिलते है तो मतलब ज्यादा पैसा नहीं मिलते तो साग सब्जी सब कुछ खुद चास करते हैं और वो खाते हैं और ऐसा बहुत सरल रहते हैं। तो गरीब होते हैं लेकिन ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन वो अगर करंट ठीक आते हैं फिर घर में टीवी लगाते फिर सरलता नष्ट होते। ये बहुत बहुत कामना की स्फूर्ति होते हैं, तो टीवी में देखते हैं तो लोग गाड़ी में जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो। तो अभी तक गांव में महिलाएं वो माटी से सब बर्तन सफाई करते, लेकिन टीवी में देखते को क्या बोलते हैं विम विम, तो विम से सफाई करने चाहिए। वो आधुनिक है वो प्रगाट है सिटी वाला ऐसे कर, तो फिर विम खरीदना पड़ेगा और उसका दाम कितना होता है 20 रुपया क्या 25 रुपया हाँ 30 रुपीज 30 रुपया और विम खरीदना है और फिर कुत्ता खरीदना है। तो गांव में कुत्ते ऐसे कुत्ते है लेकिन वो पेडिग्री डॉग नहीं है, तो पेडिग्री डॉग और डॉग फूड भी खरीदना है और क्या बहुत सारे चीज मिक्सी और कोई अंत नहीं है। फिर सब सोचते कि हम गांव में रहते हैं और गांव का जीवन इतना इतना कष्ट होता है फिर सिटी जाना पड़ेगा, फिर सिटी जाते हैं और झोपड़पट्टी में रहते हैं लेकिन फर्स्ट क्लास 5-star कितना इंच 40 इंच कितना बड़ा होता है उससे बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा टीवी है लेकिन इच्छाओं का अंत कभी भी नहीं होता, शांति नहीं होती, शांति नहीं होती है। तो अर्जुन का क्या दोष? आधुनिक विचार है कि ज्यादा इच्छा इच्छाएं होना चाहिए और जो भी इच्छा हो उसको पूर्ति करने के लिए प्रयास करो। अगर इच्छा हो करो, लेकिन ये मनुष्य जीवन नहीं है, ये पाशविक प्रवृत्ति है। पशुओं का इंद्रिय दमन करने की कोई धारणा भी नहीं है। अगर कुछ खाने का चीज हो वो कहते हैं, अगर वो कुछ चपाती फेंकने हैं रास्ते में तो सब कुत्ते आते हैं और उसमें कुछ मानवता या कुत्ता नहीं है कि दूसरे कुत्ते भी भूखी है, मैं खाता हूं और दूसरे नरक को जाने दो, मैं खाता हूं, मैं भूखी हूं, मेरा पेट जीवन का अर्थ है पेट भरना, यही कुत्ते का तत्व ज्ञान है, कुत्ते का दर्शन। तो आधुनिक युग में ही तो ऐसे चलते, खुद के लिए सब करो, जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति है मैं और मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण करना तो वो जीवन का उद्देश्य है। आज का हाल टीवी से ऐसा प्रचार होते हैं और उसका फल है कि कोई दूसरों को यातना नहीं करते, ख्याल नहीं देते हैं। तो अनाश्रित निरुपाय वृद्ध माता पिता बच्चे कोई ख्याल नहीं देते, वो ठीक है, वृद्ध हो तो मारा दो, उसका जीवन है और मेरा जीवन है तो कोई ख्याल नहीं है। और शादी के बाद अगर स्वामी या स्त्री सोचते हैं कि एक्चुअली वो अच्छा नहीं है, अच्छा होता कि वो दूसरे व्यक्ति से विवाह की, तो ठीक है तो उसको डिवोर्स कर, तलाक तलाक तलाक, तीन बार खाने का जरूर नहीं है, हिंदू धर्म में खाली एक बार खाना चलता है, मुस्लिम धर्म में तीन बार बोलना है, हिंदू धर्म में एक्चुअली हिंदू धर्म में तलाक नहीं होते, वो तलाक तो संस्कृत हिंदू शब्द नहीं है, तो खाली एक बार बोलना तलाक, ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम्हारा दूसरा बॉयफ्रेंड है और मेरा गर्लफ्रेंड भी है, क्या नुकसान है, ठीक है। कुछ दिन के पहले हैदराबाद में था और एक भद्र महिला मेरे पास आई और साथ में उसका लड़का था, वो लड़का का उम्र 21 साइज, वो स्मार्ट ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ऐसे होना चाहिए कि कुछ संस्कृति है। तो लड़का को बताया कि तो आप चिंतन करो कि आप विवाहित होगा और कैसे उत्तरदायी जीवन है, गृहस्थ जीवन और महिला का पालन करना है, स्त्री का पालन करना है और आप उत्तरदायी होना चाहिए और स्त्री धर्म है पति सेवा करना, नहीं है ऑफिस सेवा करना। तो वो लड़का मुझको बताया कि स्वामी जी मेरा राय लाके, मेरा राय ही कि महिलाओं का खुद का जीवन है, तो अगर चाहते हैं तो जो भी चाहते हैं तो उसको करवाना चाहिए। उसका मतलब उसका राय था, मतलब वो जो स्कूल कॉलेज और टीवी से ऐसा राय मिला कि विवाह के बाद भी महिलाएं स्वतंत्र होने चाहिए। तो मेरी पत्नी है लेकिन जो भी करना चाहते हैं तो करते हैं और मैं आशीर्वाद भी देता हूं। तो विवाह का क्या मतलब है? अगर वो स्वतंत्र महिला का मतलब वैश्य दूसरा नाम है, लेकिन आज का ऐसा प्रचार है नारी की स्वतंत्रता, इसका मतलब सब महिला वैश्य बना और ऐसा होता है हम स्वतंत्र है तो जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करना चाहिए। तो मेरी इच्छा है तो इतने से अच्छा बलिष्ठ पुरुष व्यक्ति है और मैं सुंदरी युवती हूं और क्या बोलना चाहिए? विवाह का क्या जरूरत है? तो ऐसे होते हैं स्वतंत्र का मतलब विषय और एक ब्राह्मण का लड़का मुझे बोला कि मेरे विचार है स्वामी जी की नारी स्वतंत्र होना चाहिए विवाह के बाद भी। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि वो पत्नी वैश्य होगी। तो अर्जुन का क्या दोष था? मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहिए तो वो ही दोष था। आज का और पूरा समाज तथाकथित सभ्यता ये प्रयास के अनुसार चलते, तो जो भी इच्छा हो प्रयास करो उसको पूर्ण करो, लेकिन ये पाशविक जीवन है। मनुष्य जीवन है इंद्रिय दमन करना और जीवन का वास्तविक उद्देश्य का अन्वेषण करना, विचार करना और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ के उसके अनुसार व्यवहार करना, नहीं है कि मेरी इच्छा है ठीक है जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करना, ऐसा नहीं है। इंद्रिय दमन करना, अगर इंद्रिय दमन करने का प्रयास नहीं होते, अगर परम सत्य का अन्वेषण नहीं होते हैं तो मनुष्य नहीं है, मनुष्य पशु होते हैं। और फल होगा कि अगले जन्म तो पिछले जन्म जैसे होगा, अर्थात पशु जन्म होते हैं, उसके बाद पशु जन्म होते एक से एक बहुत पशु जन्म होते हैं और बीच में एक अवसर मिलते हैं मनुष्य होना, लेकिन उस जन्म में भी पशु जैसे व्यवहार करते हैं, उसलिए फिर पशु मनुष्य ऐसा होते हैं। तो पाशविक समाज का राय ने अर्जुन का प्रस्ताव अच्छा था, तो मेरी इच्छा जो है उसको पूर्ण करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो अर्जुन का दोष था। आज का अगर ऐसे बोलना है कि इच्छा पूर्ण करने से और महत्वपूर्ण है कर्तव्य पालन करना, तो लोग हंसते हैं, क्या है, क्या कर्तव्य, कोई कर्तव्य नहीं है। आजकल कोई कर्तव्य के बारे में नहीं बोलते, हमारा क्या हक है, our rights, हमारा हक है, जो जो भी करना चाहते हैं हम करते हैं, लेकिन क्या कर्तव्य है, इसका धर्म है, इसके बारे में नहीं सोचते। तो सब स्वतंत्र आरक्षित लड़कियां का हक है कि हम किराया देते हैं अपार्टमेंट के लिए, हम स्वतंत्र अपार्टमेंट में रहते हैं और हमारा हक है, अगर हम चाहते है कि हम 12 बजे तक 2 बजे तक तो जब भी हम बाहर रह सकते, या बॉयफ्रेंड भी हम बुला सकते, ये स्वतंत्र जीवन है। तो हमारी इच्छा है, क्यों इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, पूर्ण करो, लेकिन क्यों मनुष्य जीवन लिया, तो कुत्ता होना चाहिए, कुत्ती होना चाहिए, कुत्ता का कोई विवाह नहीं होते हैं, कुत्ता का कोई धर्म नहीं है, पेट भरना और कुत्ते कुत्ती संभोग करने के अलावा कुत्ता का कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म नहीं है, धर्म है, धर्म का शुरू होते हैं इंद्रिय दमन करना। अगर इंद्रिय दमन का प्रयास नहीं होते हैं तो समाज मनुष्य समाज नहीं है, द्विपद पशु समाज होते हैं। तो वो अर्जुन का दोष था कि अर्जुन की इच्छा थी अपनी इच्छा पूर्ण करना, नहीं है धर्म पालन करना। तो धर्म पालन करने में कष्ट हो सकते हैं, धर्म पालन करने में अपनी इच्छा पूर्ण करना नहीं होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन बहुत समय ऐसा होते हैं। लेकिन धर्म पालन करने से जीवन का वास्तविक शुद्ध उद्देश्य पूर्ण होते हैं। धर्म सामान्य धर्म है और परम धर्म है भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ण करना व्यवहार से, तो वो परम धर्म है, ये समर्पित जीवन है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना। तो साधारण धर्म का यही दाम है कि साधारण धर्म पालन करना तो अर्थ और काम प्राप्त करने के लिए, सामान्यतः जो धार्मिक है तो धर्म पालन करते हैं अर्थ अर्थात धन और काम भौतिक कामनाएं को पूर्ण करने के लिए। लेकिन अधर्म से अर्थात पाप से धन संचय करना, धन प्राप्त करना और भौतिक कामनाएं की पूर्ति करना, तो धर्म से और अधर्म से बहुत बड़ा अंतर होते हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार भौतिक कामनाएं पालन करने से स्वर्ग जाना है और पाप करने से भौतिक कामनाएं पूर्ण करने से। तो एक बात है वो पाप का मतलब जो दूसरों को कष्ट देना, विरक्ति देना और उसका फल है नरक जाना, तो वो एक अंतर है। और एक अंतर है कि पाप से अधर्म से भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने का प्रयास में इंद्रिय दमन और कर्तव्य पालन करना उत्तरदायित्व, तो ये सब नहीं होते। पशु जैसे इंद्रिय का वेग पूर्ण करने प्रयास करते, तो वैसे अधार्मिक पापिष्ट व्यक्तियों प्रयास करते इच्छाएं की पूर्ति करना। और जो धार्मिक है पुण्यशाली भौतिक कामनाएं पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन धर्म का अनुसार धर्म पालन करने में इंद्रिय दमन होते हैं और सेवा करना है। इंद्रिय दमन होते हैं जैसे कि उपवास करना, उपवास करना एक देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना है या प्रायश्चित करना, तो ऐसे इंद्रिय दमन होते। और शास्त्रीय नियम पालन करना है तो ऐसे करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, तो ऐसे इंद्रिय दमन होते हैं। और शास्त्र के अनुसार सब कार्यकलाप करना है, तो शास्त्र को ग्रहण करना है, इंद्रिय दमन करना है, सेवा करना है, तो पुण्य प्राप्त करने में सेवा करना है, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, पिता माता की सेवा, तो सेवा होते हैं। शास्त्र को मानना, शास्त्र विधि मानना है, इंद्रिय दमन होते हैं। तो ये साधारण धर्म पालन करने में अनुकूल चेतना होती है परम धर्म अर्थात कृष्ण भक्ति ग्रहण करना। तो इसलिए धर्म के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। कृष्ण भक्ति परम धर्म है, साधारण धर्म के अतीत है, क्योंकि साधारण धर्म में वो दूषित इच्छा मेरा इंद्रिय खुद का इंद्रिय सुख के लिए, वो दूषित इच्छा साधारण धर्म में होती है। इसलिए कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति साधारण धर्म के अतीत होते हैं। और कृष्ण भक्ति पालन करने में सब साधारण धर्म विधि पालन करने का आवश्यकता नहीं होते हैं। लेकिन यही विचार भी है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति साधना अवस्था में सब शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारे लिए साधारण धर्म भी पालन करना चाहिए, जितने भी वो शुद्ध कृष्ण भक्ति के विरोध नहीं होते। तो ऐसा हो सकता है कि एक साधारण विधि, धार्मिक विधि, कृष्ण भक्ति विधि के विरुद्ध होते। एक उदाहरण है कि पुत्र का धार्मिक कर्तव्य है पिता की आज्ञा पालन करना, लेकिन अगर पिता आज्ञा देते हैं कृष्ण भक्ति मत करो, तो पुत्र का कर्तव्य है वो आज्ञा पालन नहीं करना। प्रहलाद महाराज के अनुसार, लेकिन सामान्यता ये सब विधि पालन करने में कृष्ण भक्ति की पुष्टि होती है। एक बात और है कि शुद्ध भक्त साधारण धर्म का विचार के अतीत होने के भी साधारण धर्म पालन करते हैं साधारण लोगों को आदर्श देने के लिए, क्योंकि अगर कृष्ण भक्ति का नाम में धर्म लंघन करने हैं तो साधारण लोग जो शुद्ध भक्ति की स्थिति में नहीं है वे कृष्ण भक्ति का नाम में अधर्म करेंगे। जो कृष्ण भक्ति का नाम में कलंक आएगा, तो ऐसा खास बंगाल में बहुत था और अभी तक होते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम में बहुत लोग तो धर्म विधि चढ़ते हैं और स्वतंत्र होते हैं और सब कुछ करते, बोलते हैं कि ओ कृष्ण हरे नाम एव केवलम, तो हम हरे कृष्ण बोलते हैं और हमारे लिए कोई विधि पालन करने का आवश्यकता नहीं, और सभी प्रकार का पाप करते हैं बोलते हैं हम वैष्णव हैं, हम विधि के अतीत हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा नहीं है। गुजरात में भी ऐसा सुना, आज का और नहीं चलता आशा है, लेकिन ऐसा प्रचार था वैष्णव संप्रदाय में कि सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए, कैसे, गुरु के द्वारा। तो ये वैष्णव सिद्धांत है, लेकिन ऐसा कुछ दुर्ता गुरुगिरी करते थे और बोलते हैं कि वो सब कुछ गुरु को अर्पण करना चाहिए, तो ऐसी विधि थी अभी तक नहीं चलती, क्योंकि बहुत लोग तो इसको अच्छा नहीं लगते, बुरा लगते, बहुत खिलाफ के कुछ कौर केस था इसके विरोध। लेकिन कुछ गुरु कहते हुए गुरु ऐसी विधि स्थापना की कि मेरे शिष्य जब विवाह करते तो पहले नवविवाहित पत्नी मुझको देते और मैं वापस देता हूं प्रसाद के रूप में। तो ऐसा कुछ यही 70 साल के पहले ऐसा फिर कोर्ट केस था और सब बन के। लेकिन क्या है, हम वैष्णव है और हम साधारण विधि पालन नहीं करते, तो वो सही है कि वैष्णव तो साधारण विधि पालन नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव इसका मतलब है कि वैष्णव तो साधारण विधि पालन करने से और उच्च और आदर्श व्यवहार करते नहीं है कि वैष्णव पाप करते हैं और वो पाप आध्यात्मिक है। लड़की को शुद्ध बनाने के लिए मैं पहले भोग करता हूं और प्रसाद के रूप में वापस देता हूं, नहीं है ये वर्ड जगलरी, क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक चातुरी है, वाक चातुरी है। और साधारण लोग सोचते गुरु तो भगवान जैसे हैं, और अगर गुरु पत्नी को शुद्ध बनाते तो वो अच्छा है। मूर्ख लोग वाक चातुरी से विभ्रमित होते हैं। तो वैष्णव का मतलब आदर्श नहीं है, वैष्णव धाम का नाम है पाप करना। तो वो अर्जुन की शंका थी कि धाम का नाम में हम अधर्म करेंगे, तो धाम क्या है, अधर्म क्या है, परम धाम क्या है, तो यही सब समझना चाहिए मानव जीवन में। और समझने के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, नहीं है कि हमारी जो इच्छा है उसको पूर्ति करना, और धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं है। तो मानव जीवन में यही कर्तव्य है, यही समझना, धर्म अधर्म परम धर्म क्या है, तो समझने के लिए शिक्षा लेना चाहिए। आजकल विद्या का मतलब विद्यानगर में डिग्री प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग और जो भी और क्या कर सकते हैं, होम साइंस, इंजीनियरिंग, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, तो वो डिग्री प्राप्त करें और उसके साथ सभी सभी प्रकार का व्यभिचार करना, तो यही विद्या नहीं है। तो यही विद्या है, तो कुत्ते जो था तो अभी द्विपद कुत्ते है, तो कैसे अगले जीवन में फिर कुत्ता बन जाएगा, तो इसलिए यही विद्या नहीं है। विद्या का मतलब समझना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अगर ऐसी विद्या नहीं है तो हम असुर है, प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा जनान विदुर आसुरा, न सत्यम नापि चाचारो न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये असुर प्रवृत्ति है, क्या करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र के अनुसार, आसुरी लोग नहीं जानते और जानना की इच्छा भी नहीं होती है। जनान विदुर आसुर न शोचम, स्वच्छता नहीं है, ना पीछाचारो और आचार शुद्ध आचरण शास्त्रीय आचरण नहीं है, न सत्यम सत्य वचन भी नहीं बोलते और सात्विक जीवन पालन नहीं करते, तो ये सब असुर है। इसलिए मानव जीवन में कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, अगर डिग्री नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यही विद्या प्राप्त करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परम धर्म क्या है। इसलिए यह शास्त्र विधि उच्च जब नहीं यशास्व विमोच वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र विधि लंघन करके स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तो उस व्यक्ति की सिद्धि प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना और परम गति प्राप्त करने का प्रश्न नहीं होते। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम थे काय काय व्यवस्थित ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तव्य हर है। इसलिए सबका कर्तव्य है शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना, ज्ञातवा शास्त्र विधान। और इसलिए तो मालूम होना चाहिए शास्त्र विधि क्या है और कैसे पालन करना है। तो इसलिए गुरु ग्रहण करना है। तो सब व्यक्ति का कर्तव्य है गुरु गुरु पदाश्रय ग्रहण करना, क्योंकि गुरु से ही शास्त्र विधि सीखना है और कैसे व्यवहारिक जीवन में शास्त्रीय व्यवहार पालन करना है, सब गुरु से ही सीखना चाहिए। लेकिन आज क्या होते हैं तो ज्यादा लोग तो गुरु ग्रहण नहीं करते, या अगर गुरु ग्रहण करते हैं तो एक कूल गुरु होते हैं। तो कूल गुरु का क्या मतलब, उसका बाप गुरु था, उसके बाप का बाप गुरु था और बाप का बाप का बाप का गुरु, तो वो एक पेशा है। जैसे कि नाई का बाप नाई था और नाई का बाप नाई था और ऐसे होते। और दूसरे प्रकार का गुरु है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट से करते हैं, कैसे बड़ा होना, मैनेजमेंट गुरु। या दूसरे प्रकार का गुरु है तो खाली आशीर्वाद देते हैं और आयुर्वेदिक फैक्ट्री बनाते हैं और ऐसे दवाई देने वाला गुरु, तो ऐसे शिक्षा देते तो कैसे स्वास्थ्य अच्छी होते। तो खाने के पहले, खाने के एक घंटे के पहले पानी मत पियो और दो घंटे के बाद मत पियो, फिर पचन अच्छा होगा, तो अच्छा गुरु है। और अगर ज्यादा खाते हैं तो मेरे से दवाई खरीद लो आयुर्वेदिक, तो ऐसे गुरु अच्छा है, हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे तबीयत अच्छी होगी। ये गुरु नहीं है, डॉक्टर है। और गुरु कौन है, गुरु है वो जो आध्यात्मिक शिक्षा दे। आध्यात्मिक शिक्षा में पहली शिक्षा है कि हम शरीर नहीं है, शरीर का पालन करना चाहिए। किस लिए, इसलिए क्योंकि इस मानव शरीर, जब तक मानव शरीर धारण करना है तो भगवान की भक्ति करने में अनुकूल स्थिति होती है, खुद शरीर अनुकूल नहीं है भक्ति करने के लिए, मानव शरीर अनुकूल है। तो गुरु हमको शिक्षा देते हैं कैसे शास्त्र विधि पालन करना, कैसे परम सत्य प्राप्त होते अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त होते। लेकिन आज का लोग पद से भ्रष्ट नहीं होते, तो कभी भी पद में नहीं थे, शुरू से असुरिक प्रचार सुनते हैं, मनुष्य जाति बंदर से आए हैं, कोई भगवान नहीं है, सब कुछ जो है तो ऐसे हुए, कोई कारण नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम थे, जगद आहुर अनीश्वर ये भी असुरिक प्रचार है कि जगत का कोई कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे हो, आज का आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, तो सृष्टि नहीं हुई तो ऐसे एक एक महाशून्य से, महाशून्य में एक विस्फोट था और उसके बाद तो जगत तो वैसे हुई। यही विज्ञान। तो ऐसे आसुरिक नास्तिकवाद वास्तव में आधुनिक नहीं है। 5000 वर्ष के पहले और उसके बहुत पहले भी भगवान भागवत गीता में कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठते, कुछ सत्य नहीं है और जगत की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो ऐसा कहते हैं असुरिक लोग। तो कुछ नया नहीं है, वो कहते हैं ये आधुनिक विज्ञान है। ये आधुनिक विज्ञान नहीं है, ये प्राचीन नास्तिकवाद है। तो सब कुछ समझना चाहिए शास्त्र के अनुसार, जीवन का क्या उद्देश्य है और कैसे वो उद्देश्य प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है। पता लगा कि वो गुरु नहीं, गुरु कौन नहीं है? तो गुरु कौन नहीं है तो बहुत प्रकार है, समय कम है इसलिए गुरु कौन है हम कहेंगे। और उसके बाद जो उसका वर्णन में नहीं है, वो जो नहीं है तो वो होंगे। तो गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्व वेद श्री गुरु है, जो कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं। भगवान के बारे में सब कुछ मालूम होना संभव नहीं है, लेकिन यही समझना चाहिए भगवान कौन है और कैसे इनकी सेवा करना है, किस लिए इनकी सेवा करना है। तो वही गुरु है। और सब दूसरे जो भी बोलते हैं, अगर कृष्ण तत्व शिक्षक नहीं है तो वे गुरु नहीं है। इसका मतलब है जो लगभग सब जो गुरुगिरी कहते हैं ये गुरु नहीं है। गुरु है नरक जाने के लिए, नरक ले जाने के लिए गुरु है। जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, स्ट्रेस हो तो मेरे पास आओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स लो, कुछ भजन करो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, वो अच्छा है स्ट्रेस कमाने के लिए। नास्तिक भी प्रचार करते, कुछ नास्तिक भी प्रचार करते और हरे कृष्ण कीर्तन करो, वो अच्छा है और हरे कृष्ण ये कीर्तन करने से स्ट्रेस कम होते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें कि कृष्ण भगवान है और इनकी समर्पित सेवा करना जीवन का एक ही उद्देश्य है, इसमें ऐसा कोई प्रचार नहीं। तो नास्तिक भी हरे कृष्ण कहते हैं लेकिन वो एक्चुअली महामंत्र नहीं, वो कृष्ण नाम नहीं है। कृष्ण प्रकट नहीं होते नास्तिक का कहते हुए कीर्तन। गुरु है जो यही शिक्षा देते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, नहीं है कि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना जीवन का मुख्य उद्देश्य या एक उद्देश्य, एक ही उद्देश्य। शुद्ध भक्ति का मतलब अमिश्रित। अगर हम बोलते हैं कि भक्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य है तो वो भक्ति का प्रचार नहीं है, क्यों? भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनावृत अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति रूतम। अगर हम बोलते हैं भक्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य है तो वो भक्ति प्रचार नहीं है। अगर कोई दूसरा उद्देश्य है तो वो भक्ति नहीं है, एक ही उद्देश्य है, नहीं है एक उद्देश्य, नहीं है मुख्य उद्देश्य, एक ही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति। अगर किसी भी दूसरे प्रकार का प्रचार होते हैं वो व्यक्ति योग्य नहीं है गुरु होने। आपने बोला कि कृष्ण तत्व जो कहे वो गुरु, तो क्या गुरु बनाने से पहले हमें कृष्ण तत्व पता होना चाहिए? लेकिन गुरु के माध्यम कम से कम कुछ ज्ञान होना चाहिए तो कृष्ण तत्व क्या है। तो अगर वो व्यक्ति स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रचार करते हैं या वो सभी गुरु सभी देवता एक ही है ऐसे प्रचार करते हैं, तो जो सिंसियर है, आंतरिक है, गंभीर है परम सत्य प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे प्रचार सुनने से समझ लेंगे कि यही व्यक्ति सही नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण दिया कि किसी भी चीज खरीदना के लिए तो पहले समझना चाहिए, वो कम से कम कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए वो चीज क्या है। अगर हम वॉकमैन, हमें वॉकमैन खरीदना है तो सब्जी बाजार जाने से क्या फायदा होगा? अगर सब्जी वाला से हम मुझे वॉकमैन दो, तो मेरे पास गाजर है, आलू है, पालंग है, वॉकमैन है, लेकिन मुझे वॉकमैन लेना है, मैं पैसे दूंगा, मेरे पास नहीं है। तो अगर हमें बिल्कुल पता नहीं है वॉकमैन क्या चीज है और फिर हम सब्जी बाजार जाके वॉकमैन मांगते हैं, वॉकमैन वॉकमैन कितने किलो? 25 रुपया किलो, और हमको गज्जर देते हैं, बहुत अच्छा वॉकमैन है, थक जा। कम से कम कुछ ज्ञान होना चाहिए परम सत्य क्या है, और उसमें सुकृति भी होना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। आगा हम सुकृतिवान नहीं है तो कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, और अगर हम सुकृतिवान है तो भ्रमित प्रचार सुनने से हम संतुष्ट नहीं होंगे। अगर कोई कहते हैं कि मैं गुरु हूं तो खाली मेरा चरण स्पर्श करने से आपका परम कल्याण होगा और कुछ भी करने तो हर महीने मुझको 1000 रुपया देना, फिर मेरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा, और शिष्य का प्रधान कर्तव्य है दक्षिणा देना। तो मेरे दो लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं और मैं गुरु हूं और लड़कियों को एकदम धूमधाम से विवाह देना चाहिए। तो गुरु को पैसा देना है बच्चे का विवाह का बंदोबस्त करने के लिए। तो ऐसे तो जो सुकृतिवान है तो ऐसे सुनने से महसूस करते कि ये सही नहीं है और ऐसे प्रचार सुनने से कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, सब भगवान। तो ऐसे सुनने से समझते कि ये सही नहीं है, उसमें रुचि नहीं होते हैं। मेरा भी ऐसा अनुभव था कि इस कृष्ण भक्ति लाइन में आने के पहले ऐसा बहुत प्रचार सुना था सब भगवान है। तो ऐसे सुनने से तो पहले ही मेरी रुचि नहीं थी और ज्यादा सुनने से मैं नाराज गुस्सा था, सुनने से गुस्सा था और क्या बोलते हैं वो एक दूसरा ढोंगी है। तो जो सुकृतिवान है जिनकी वास्तविक इच्छा हृदय की इच्छा है भगवान की सेवा करने, तो अपने आप अर्थात अंतर्यामी की प्रेरणा से तो यही रास्ता मिलेंगे। गिरिराज मान मेरे एक वरिष्ठ गुरु भाई, तो जब पहले प्रभुपाद के पास आया प्रभुपाद से पूछे तो हम कैसे परम सत्य को स्वीकार करते हैं और कैसे गुरु को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जवाब में दूसरा प्रश्न पूछे, तो प्रभुपाद पहले प्रभुपाद नया आने वाला गिरिराज महाराज से पूछ, तुम्हारा क्या इच्छा हो, भगवान की सेवा करना या भगवान होना। तो पहले इसको ठीक करो, क्या इच्छा हो, भगवान की सेवा करना, फिर हम कृष्ण तत्व द्वैत गुरु को पहचान करेंगे। और अगर हमारी इच्छा है भगवान होना, भोगी होना, भोक्ता होना, तो हम आशीराम या साई बाबा और ऐसे गुरु मिलेंगे, प्रमुख स्वामी जो सत्य वाचन नहीं करते। वो बोलते ही सत्य कहो लेकिन पूरा प्रचार असत है, प्रचार नहीं है कि कृष्ण है भगवान और कृष्ण के चरण में शरण। तो बोलते झूठ मत बोलो, तो सब जो बोलते सब झूठ है। हरे कृष्ण।